الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كما تلبو بيان تعريفة بعد صلاة الجمعة كما تتقوى نرتيبة ambayo ndiyo imeanza hivi leo bi khutbatil jumaa na sala yake, kisha muhadhara wa muda huu ambao utakuwa unatolewa na sheikhuna wa akhuna al-fadil Abu al-Khattab عبد الله بن حميد حفظه الله تعالى ورعاه. نا اكيماليزا يي محاضره واكي بتكون موندelezo mfupi او نسمي تعليق mfupi itajika ambayo kutafanywa na ndugu yetu mbora Sheikh Abu Nufaida Hussein bin Said حفظه الله تعالى. نبالي هابو نتاangalia mimi sasa. Kuna kitu kama kitakuwa na haja tutakifanya. Kama kitakuwa kina haja tutaachana nacho kwa leo. Na pia ratiba itakuwa ni endelevu. Kesho kutakuwa na ratiba nyingine. Kadhalika na siku ya Jumapili kutakuwa na ratiba nyingine. Kadhalika Jumatatu insha Allah, kama Allah ataliwafikisha hilo na kulirahisisha, kutakuwa na ratiba nyingine. Kwa hiyo ni masiku haya machache ambayo kwa Ahli Sunnatul Jamaa ni masiku ya kustafidi. Alhamdulillah kwa Allah kurahisisha mashaikh kutoka maeneo mbalimbali kwa mnasaba wa ufunguzi wa msikiti huu na kituo hichi chengine cha kisalafi katika maeneo ya Imara Kibangu, Masjid Nasr min Allah wa Fathun Qarib, ambao wasimamiwa na utasimamiwa insha Allah na ndugu yetu mbora الحاج الشيخ أبو أيمن الشيرازي مجومبا. نسيك لم تفهم مجومبا هي نمتميمة كويو ناسبا لهو كويو تكاية كتك مكاو كتا فايدة نكوذورية كتك كيلة رتيبة وسباب فايدة إذو سانا كتا سيسي ونفونزي نبكاء مبيري ما الشيخ زيتو kupata fawaidi mbalimbali na ukumbusho tofauti. Kwa hiyo tumuomba Allah Jalla wa Ala kwanza awalipe kheri wale ambao wamekuwa sababu ya kusimama jengo hili, na awabarikie na aitakabbal amali hii njema. Kadhalika awatie nguvu na awafikishi wasimamizi, na kheri kubwa awalipe walimu wetu kwa kukubali kwao kuacha majukumu tofauti walionayo ya lazima, wakaja kuitikia wito huu kwa lengo la kutoa taawun na msharaka kwa ndugu zao wa hapa Dar es Salaam. Idhan insha Allah muda huu tuanze muhadhara wetu ambao kwa kumkaribisha Abu al-Khattab jazahullahu khaira wa baraka fihi.